दुनिया में। बानी ने एक बार फिर नम आंखों से दोनों के सामने हाथ जोड़े और फिर अपने पापा के साथ अंदर जाने लगी। बादल ने भी शिवाय और दिव्यांश की तरफ हाथ जोड़कर अलविदा कहा, फिर वो भी बानी और बानी के पापा के पीछे एयरपोर्ट के अंदर चला गया। उन दोनों के जाते ही दोनों भाई भावुक हो गए। दिव्यांश ने ना आने वाले आंसू पोंछकर कहा, यार शिवाय, मैं तो बानी को देखकर इमोशनल हो गया। कितना रोती है ना ये लड़की। वैसे अगर इसकी जिंदगी में बादल नहीं होता तो हमारे क्रश के लिए बुरी नहीं थी। शिवाय तो जानबूझकर भावुक हुआ बोला, सही कह रहा है यार, मेरा तो मन कर रहा था फूट फूट कर रो दूं, लेकिन क्या करूं, यहाँ छुई मुई नहीं थी और तुझे गले लगाकर रोना नहीं चाहता था। तेरे अंदर से बदबू आ रही है। दिव्यांश ने गुस्से में शिवाय को देखकर कहा, तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोलता है? शिवाय बोला, तो तू कम बोलता है, तू भी तो ज्यादा ही बोलता है। दिव्यांश ने शिवाय की बाजू पर मारते हुए कहा, कुत्ते तू सुधरने वाला नहीं है, सच कह रहा हूँ तू सुधर ही नहीं सकता, दुनिया में कोई नहीं है जो तुझे सुधार दे। शिवाय बोला, अरे सुधर गए मुझे सुधारने वाले, चल घर चलते हैं, अपने उस छोटे से भाई को भी तो देखना, आशिक बनकर माथा पीट पीट कर रो रहा होगा। इतना कहकर शिवाय ने अपना फोन चेक किया तो अभी तक कृष्ण ने शिवाय का मैसेज नहीं पढ़ा था। अब तो शिवाय को कृष्ण के दिल की परवाह भी नहीं थी। वो दिव्यांश को देखकर बोला, उसने अभी तक मैसेज नहीं पढ़ा, मरने दे, कुछ देर में खुद ही सच उसके सामने आ जाएगा। इतना कहकर शिवाय गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में दिव्यांश भी गाड़ी में बैठ गया। युग और वेदांत तो दोनों भाइयों को लड़ते हुए देख रहे थे। युग बोला, कितने साल हो गए लेकिन मामा ऐसे ही लड़ते आए हैं। वेदांत ने कहा, हाँ कितने सालों से मैं भी देख रहा हूँ, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। और तभी गाड़ी में से दिव्यांश ने कहा, अबे शेरों की तरह लड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह तो तुम लड़ते हो, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना खुद आ जाना। ये सुनते ही वेदांत और युग गाड़ी में बैठ गए। दूसरी तरफ कृष्ण तैयार नहीं हुआ था, बालकनी में खड़ा हुआ बस रघुवंशी मेंशन के मेन गेट की तरफ खड़ा था और गेट को निहार रहा था। वो गेट को ऐसे देख रहा था जैसे अभी वेदांत बाइक लेकर आएगा और उसके पीछे मीरा बैठी होगी। हर एक सेकंड कृष्ण का दिल जोरों से धड़क रहा था। टेंशन में उसने अपना फोन भी चेक नहीं किया। और तभी पीछे से देव ने आकर कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा। देव बोला, रात होने वाली है, मेहमानों का जमावड़ा लग चुका है और तू है कि अभी तक बालकनी में खड़ा है, तैयार क्यों नहीं होता, चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ। कृष्ण ने अपना हाथ देव से झटकते हुए कहा, मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनकर देव की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, कृष्ण शादी नहीं करना चाहता? जो हमेशा इज्जत बेइज्जती का लेक्चर देता रहता था, अच्छे और बुरे के बारे में सबको समझाता फिरता था, जो बिल्कुल अपने पापा के जैसे अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाता था, आज वो अचानक से कह रहा है कि उसे शादी नहीं करनी। देव ने कृष्ण की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया तो नोटिस किया कि कृष्ण परेशान है। देव था तो कृष्ण से बड़ा ही, कहीं ना कहीं कृष्ण को ऐसे देखकर देव को बुरा लगा। उसने पूछा, हुआ क्या है, तुम शादी से अचानक से मना कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम दो तीन दिन पहले भी तो कह सकते थे ना। कृष्ण कुछ नहीं बोला। देव ने फिर पूछा, क्या हुआ है मुझे बताओ तो सही। कृष्ण अभी भी कुछ नहीं बोला। मन ही मन कुछ सोचकर उसने कहा, कुछ नहीं देव, बस ऐसे ही कुछ टेंशन थी इसीलिए ऐसा बोल दिया, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया और सीधा एक कमरे में गया जहाँ औरतों का जमावड़ा लगा हुआ था। वहाँ मीरा थी जो तैयार हो रही थी। कृष्ण ये सोचकर कि वहाँ मीरा नहीं बानी है, बानी से बात करने आया था, उसे सब कुछ सच सच बताने आया था। उसे अब दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि उसे बानी को सब कुछ सच बता देना चाहिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उस कमरे में इतनी भीड़ थी जिस वजह से वो मीरा से मिल ही नहीं पाया। तभी वहां कमरे से निकलकर सरगम आई। सरगम ने कृष्ण को देखा तो थोड़ी सी भावुक हो गई। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बहन की शादी कृष्ण जैसे लड़के से हो जाएगी। सरगम को तो कृष्ण पहले ही बहुत अच्छा लगता था और अब तो वो और ज्यादा खुश हो गई थी। बेशक कृष्ण मीरा से 8 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी सरगम को लगता था कि कृष्ण ही है जो मीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। सरगम कृष्ण के पास आई और जैसे ही कुछ बोलने को हुई, वैसे ही हर्षवर्धन पीछे से आता हुआ बोला, बरखुरदार अब यहीं खड़े रहोगे, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। कृष्ण ने मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने उंगली से उसे वहां से जाने का इशारा किया। ऐसा लग रहा था सब मिलकर कृष्ण की फिरकी ले रहे हैं। कृष्ण मुंह बनाकर वहां से चला गया। हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, बेटा तूने अपने दिल की बात हमें नहीं बताई तो थोड़ा तड़पना तो तेरा भी बनता है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और आराध्या दोनों ही गार्डन में खड़े हुए थे। मेंशन के बाहर सब जगह मेहमान थे और वो दोनों भाई बहन गार्डन में बस मेन गेट की तरफ आंखें गड़ाए खड़े हुए थे। उन्हें इतना इंतजार तो अपने माँ बाप का नहीं था जितना वो शिवाय का इंतजार कर रहे थे। बस एक बार वो दोनों अपने माँ बाप से मिलना चाहते थे। आज तो वक्त अनिरुद्ध और आराध्या दोनों से कट नहीं रहा था। दोनों ही गेट की तरफ नम आंखों से देख रहे थे। वो बस यही सोच रहे थे कि जल्दी से शिवाय और उन्हें उनके माँ बाप से मिलवा दे। और वहीं दरवाजे के पास खड़ा हुआ अभिमान जो एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था, उसकी नजर भी आराध्या और अनिरुद्ध पर ही टिकी हुई थी। वो कहीं ना कहीं जानता था कि वो उसके पापा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज अभिमान को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। जितनी उम्मीद से वो दोनों भाई बहन गेट की तरफ देख रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था कि इसी उम्मीद से वो बचपन से लेकर आज तक उसके पापा की तरफ ऐसे ही देखते आया है और वो हमेशा अनिरुद्ध आराध्या को गलत समझता रहा। उनके पास माँ बाप की छाया नहीं थी और शिवाय ने उन्हें माँ बाप की थोड़ी सी छाया दे दी और इस छाया में पलकर वो दोनों भाई बहन बड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि बच्चा तो आराध्या के हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मूड स्विंग अभिमान का भी होता है। आखिरकार उन दोनों भाई बहन का इंतजार खत्म हुआ। शिवाय की गाड़ी मेंशन के अंदर आई, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन आराध्या की आंखों में पानी भी था। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश करती उसकी आंखें उतनी ही गीली होती। अनिरुद्ध ने अपनी बहन को साइड से गले लगाया और बोला, देखो रोने से काम नहीं चलेगा, शांत हो जाओ, अंकल आ गए ना, अब हमारे माँ बाप भी हमें मिल जाएंगे। और तभी शिवाय ने गाड़ी का गेट खोला और बाहर आया। शिवाय की नजर अनिरुद्ध और आराध्या पर गई। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि अनिरुद्ध ने आराध्या को सब कुछ बता दिया। शिवाय को देखते ही आराध्या और अनिरुद्ध भागते हुए शिवाय के पास गए। शिवाय ने तभी गाड़ी का गेट बंद किया था और आराध्या को देखकर बोला, बेटा आराम से। आराध्या अब सुनने वाली नहीं थी, वो जल्दी से शिवाय के पास आई। अनिरुद्ध ने आराध्या को संभाला और शिवाय को देखकर बोला, अंकल अब इंतजार नहीं होता, 6 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अब बता दीजिए ना कहाँ है हमारे मम्मी पापा। शिवाय ने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ रखा और बोला, बता दूंगा, अब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ही हैं, मैं उन्हें लेकर नहीं जाऊंगा, चलो मिलवाता हूँ। इतना कहकर शिवाय दोनों भाई बहन को लेकर अंदर जाने लगा। अगले 10 मिनट में शिवाय, अनिरुद्ध, आराध्या मेंशन के बैक साइड में खड़े हुए थे। अनिरुद्ध बोला, अंकल बताइए ना। और तभी आर्या डैनी और वंदना के साथ वहां आई। डैनी और वंदना को देखकर अनिरुद्ध और आराध्या दोनों ही समझ गए कि यही उनके माँ बाप है। दोनों को ही अपने माँ बाप की शक्ल याद नहीं थी। आराध्या तो वंदना को देखती ही रह गई। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसे वंदना से इतनी हमदर्दी थी। कहीं ना कहीं उसका दिल अपनी माँ से अटैच था। वंदना ने हैरानी से डैनी को देखकर कहा, हमारे बच्चे हैं। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। आराध्या से रुका नहीं गया, वो जल्दी से भागते हुए वंदना के पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि आराध्या रो क्यों रही है। वंदना को कहाँ पता था कि उसकी बेटी भी उसे पहली बार मिल रही है। आराध्या उसे गले लगाकर बस रोती रही। आर्या उसे चुप कराने को हुई तो शिवाय ने आर्या को रोक दिया, क्योंकि वो जानता था आराध्या के सारे इमोशंस आंसू के द्वारा बाहर आ रहे हैं। डैनी ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और अपनी बाहें फैला दी। अनिरुद्ध की आंखों में पानी आ गया। पता नहीं क्यों उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पापा को जाकर गले लगा ले। वो अपनी जगह जमकर खड़ा रहा, बस डैनी को ही निहारता रहा। डैनी 3 पीस में बहुत स्मार्ट लग रहा था। देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अनिरुद्ध का पापा है, जबकि वो तो अनिरुद्ध का बड़ा भाई लग रहा था। डैनी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अब वही खड़े रहोगे, कब से तो शिवाय के पीछे पड़े थे, पापा से मिलवा दो, माँ से मिलवा दो, अब जब मिल रहे हैं तो इतनी दूर जाकर खड़े हो गए। अनिरुद्ध ने अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से आकर डैनी को गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने इतनी जोर से गले लगाया था कि डैनी 2 कदम पीछे हट गया। अनिरुद्ध रोना नहीं चाहता था, लेकिन आज आंसू उसकी बात नहीं मान रहे थे। कितने ही आंसू उसने अपने पापा के कंधे पर उतार दिए थे और फिर अचानक अपने पापा से दूर होकर घुटनों के बल बैठ गया। उसे खुद को संभालना नहीं आ रहा था। डैनी भी नीचे बैठा और उसने अपने बेटे के सिर को पकड़कर अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार से बोला, मैं आ गया हूं ना, अब हम सब साथ में रहेंगे। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद वो अपने पापा से दूर हुआ और वंदना की ओर देखने लगा। वंदना हैरानी से बोली, कैसा है मेंढक? ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें थोड़ी सी हैरान हो गई। उसने डैनी की तरफ देखा तो डैनी बोला, जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम मेंढक रखा था। अनिरुद्ध बोला, यार ये कैसा नाम है। और तभी वंदना ने अनिरुद्ध के दोनों गालों को अपने हाथों से भरकर कहा, तुझे पसंद नहीं आया? अनिरुद्ध को हंसी भी आ रही थी और रोना भी। उसने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा। इतना कहकर उसने भी अपनी माँ के आंचल में अपने आंसू गिराने शुरू कर दिए। आराध्या ने डैनी को देखा तो डैनी ने अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखा और अगले ही पल आराध्या भी अपने पापा के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। शिवाय और आर्या दोनों ही इमोशनल हो गए थे। दोनों ही जानते थे कि वो कितने बड़े बोझ से उतर गए हैं। शिवाय तो फिर भी मजबूत था, लेकिन आर्या की आंखों में पानी आ गया। लगभग आधे घंटे बाद शिवाय बोला, अनिरुद्ध मैंने अपना वादा पूरा किया, ये रहे तुम्हारे माँ बाप। अनिरुद्ध ने पलटकर शिवाय को देखा और हाथ जोड़कर बोला, अंकल बचपन से लेकर आज तक आपने मुझ पर एहसान ही किया है और मैं इस एहसान को कभी चुका नहीं पाऊंगा। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, एहसान हमने नहीं किया बच्चा, बल्कि तेरे पापा ने हम पर किया है। कभी फुर्सत हो तो अपने पापा के पास बैठकर सुनना कि उन्होंने रघुवंशी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया और अब तूने हमारे लिए कितना कुछ किया। क्या हमेशा ऐसे ही सब कुछ ठीक रहेगा या आएगा कोई एक नया तूफान?